جی اسم شریف کا حصہ اول شروع کرتے ہیں. باب نمبر 27 ہے. من ادعا الی غیر ابیہ فقد کفر, غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا کفر ہے. حدثنی دہیر بن حرب الی آخرہ عن ابی ذر انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس من رجل دعا لغیر ابیہ وہو یعلمہ الا کفر. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جس شخص نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس نے کفر کیا. ومن ادعا ما لیس له فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار, اور جس نے کسی ایسی چیز پر اپنے حق کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے, اور اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ومن دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ ولیس كذلك الا حار علیہ, اور جس نے کسی مسلمان کو کافر کہہ کر پکارا یا اسے کہا اے اللہ کے دشمن, اور حقیقتاً وہ ایسا کافر یا دشمن خدا نہیں, تو یہ کفر اسی کہنے والے کی طرف لوٹے گا. فائدہ, غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کفر ہے. علماء کرام نے فرمایا یہ اس سے مراد وہ ہے جو اس عمل کو شریعت کی روح سے حلال اور جائز سمجھتا ہو. در حقیقت جس شخص نے اپنے آپ کو غیر کی طرف منسوب کیا اس نے اللہ کی نعمت کی تکفیر کی, اور اللہ تعالی کے حق اور احسان اور باپ کے حق کی ناشکری اور نقدری کی, اور اس کفر سے وہ کفر مراد نہیں جو اسلام سے خارج کر دے, بلکہ ناشکری و کفران نعمت مراد ہے. جیسے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے متعلق فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, اکثر اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب نمبر 28, بیان و حال ایمانی من رغب عن ابیہ و یعلمہ, اپنے باپ سے دانستہ پھر جانے والے کے ایمان کا بیان. حدثني هارون بن سعير الى اخره انه سمع ابا هريره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فقد كفر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے آبا سے مت پھرو, یعنی کسی غیر کو اپنا باپ مت کہو جس نے اپنے باپ سے انحراف کیا, یعنی کسی غیر کو باپ بنا لیا اس نے کفر کیا. جی حدثني عمر بن ناقد الى اخره سمع اذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى ابا في الاسلام غير ابيه يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابی فرماتے ہیں میرے دونوں کانوں نے یہ بات سنی, جس نے اسلام کی حالت میں اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا جانتے بوجھتے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے, تو اس کے اوپر جنت کیا ہوگی, حرام ہوگی. جی آگے حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره سمعته اذنا وضعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه ويعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام. جی یعنی اس حدیث کے یہ بھی ہے, جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اس کے اوپر جنت حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے. حدثنا محمد بن بکار الى آخره قال حدثنا الى آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے ناحق قتل کرنا کفر ہے. اللہ اکبر. جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ سباب المسلم سیواب کا لغوی معنی غالب گلوچ کرنا اور انسان کی آبرو پر حملہ کرنا، اور دوسرا لفظ آیا ہے فسوقن، فسوق کے لغوی معنی خروج اور نکلنے کے ہیں. اصطلاح شریعت میں اطاعت الہی کے حلقے سے نکل جانے کو فسق کہا جاتا ہے. حدیث مذکورہ کا مطلب یہ ہے کسی مسلمان کو بغیر کسی سبب جائز کے غالب گلوچ کرنا، برا بلا کہنا حرام ہے، ایسا کرنے والا شخص فاسق ہے. اسی طرح ناحق مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا فعل کفر کا مرتکب ہے، اگرچہ وہ اس فعل کی بنا پر اتفاق ائمہ خارج از دائرہ اسلام نہیں ہوگا، البتہ اگر اس قتل کو کل جائز اور حلال سمجھتے ہوئے کرے تو ایسا شخص یقیناً دین اسلام سے نکل جائے گا. اگلی حدیث میں بھی قتل ناحق کی شدید مذمت اس طرح کی گئی کہ اس کو کفر کی طرف مراجعت قرار دے دیا، اگرچہ فی الواقع کفر لازم نہیں آتا. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره. جی اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے جو معقبت اندر گزر چکا ہے. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال قليل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنف النساء ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. صحابی فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ، پھر فرمایا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. آنے والی چھوٹی چھوٹی احادیث کی تو سب سے الفاظ ہیں، مضمون وہی ہے جو ما قبل کے اندر گزر چکا ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. اطلاق اسم الکفر علی طانف النسب والنیاحہ، کسی کے نسب میں عیب جوئی کرنا اور میت پر چلانا، گریہ و زاری کرنا فعل کفر ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی النساء ہما بهم کفر الطعن فی النسب والنیاحة على المیت. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو ان کے لیے کفریہ باتیں ہیں، نسب میں عیب جوئی کرنا کسی یعنی کسی کے نسب کو برا برا کہنا، اور نمبر دو میت پر چیخ چلا کر گریہ وزائی کرنا. یہ دونوں کفریہ اعمال ہیں. حدیث مذکورہ میں ان دونوں اعمال کی حرمت کی شدت اور سختی کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا اطلاق فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں افعال جاہلیت کے دور میں بہت عام تھے کہ کسی کے نسب کو تان و تشنیع کرنا اور میت پر بلند آواز سے بین کرنا، اس کی حرمت کے اہتمام کو بتانے کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں کفریہ اعمال ہیں. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. تسمیت العبد العابد کافرا، بھگوڑے غلام کو کافر کہنے کا بیان. حدثنا علی بن حجر ساری رضی اللہ قال روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن اکرہ ان یروا عنی ہاہنا بالبصرہ. منصور بن عبد الرحمن سے روایت، انہوں نے حضرت جریر سے سنا کہ جو غلام بھی اپنے آقا سے بھاگ جائے اس نے کفر کیا یہاں تک کہ واپس آ جائے. تو منصور نے کہا خدا کی قسم یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے لیکن میں پسند نہیں کرتا، حدیث یہ حدیث بصرہ میں مجھ سے روایت کی گئی تھی. جی اگلی حدیث. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما عبد ابق فقد برئت منه الذمہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو غلام اپنے آقا سے بھاگ گیا اس سے ذمہ ساقط ہو گیا. جی حدثنا یحیی بن یحیی الى آخری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاۃ. جب غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. جی اس زمانے میں بصرہ میں خوارج جو کہ ایک باطل فرقہ تھا نہایت زور تھا، اور خوارج کا عقیدہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، لہذا منصور نے مرفوعاً اس لیے بیان نہیں کیا کہ کہیں خوارج اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہر ایک پر کفر کا فتویٰ نہ لگا دے. یہ جیسے ابھی بتایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگ گیا تو اس سے ذمہ ساقط ہو گیا. ذمہ ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غلام کے تمام افعال و حرکات کا ذمہ دار اس کا مالک ہوتا ہے, یعنی جو مالک سے بھاگ گیا تو اب اس کا کوئی ذمہ مالک کے اوپر نہ رہا. دوسری حدیث میں آیا جب غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. نماز قبول نہ ہونے سے یہ تعلق نہیں آتا کہ نماز فقہ اعتبار سے صحیح بھی نہ ہو. نماز کا صحیح ہونا اور ذمے سے ساقط ہونا یہ الگ چیز ہے, جو بندے کا عمل اور ہر حال میں اسے پورا کرتا ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کر نماز ترک نہیں کی جا سکتی. البتہ قبول و عدم قبول اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. لہذا حدیث کا مطلب یہ بھگوڑے غلام کی نماز صحیح تو ہوگی لیکن عند اللہ مقبول نہیں ہوگی. جی بیان کفر من قال مطرنا بنوین, گردش کواکب سے بارش کے نزول کا عقیدہ رکھنا کفر ہے. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ فی اسد السماء کانت من اللیل. جی نبی علیہ السلام ایک صحابی روایت کرتے ہیں, ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز حدیبیہ کے مقام پر رات میں بارش برسنے کی وجہ سے آسمان ابر الود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, فلما انصرف اقبل علی الناس تو لوگوں کی طرف رخ فرمایا, فقال اور کہا حل تدرون ماذا قال ربکم, کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ قالوا الله ورسوله اعلم, لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے صبح کی مجھ پر ایمان کے ساتھ اور کفر کے ساتھ. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمته فذلک مؤمن بی کافر بالکوکب, پس جس نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے فضل و رحم سے ہم پر بارش برسائی تو مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کی گردش کا منکر ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ, اور جس نے کہا ہم پر فنا فنا ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش برسی تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا, کہ ستاروں کی گردش کو نزول بارش کو مؤثر مانا. جی اس حدیث کی روشنی میں اگر کسی نے ستاروں کو بارش کے نزول میں مؤثر تسلیم کیا تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کوئی ستاروں کو اس طرح مؤثر تسلیم کرے کہ اعتقاد رکھے کہ ستاروں ہی کے ذریعے آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے اور ستارے ہی فاعل ہیں, جیسا کہ جہلیت کے دور میں یہ عقیدہ لوگوں میں عام تھا. تو جس کا یہ عقیدہ ہوا اس کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, وہ تو دار اسلام سے نکل گیا. دوسری صورت نزول بارش کا حقیقی جو ہے مالک خالق جو ہے فاعل جو ہے وہ اللہ کو مانے, لیکن ستاروں کو آسمان سے یہ بارش کا اس کو ذریعہ اور علامت تصور کرے کہ عادتاً بارش کا نزول اسی صورت سے ہوتا ہے تو اس سے ایمان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ اس طرح کا زبان سے کہنا یہ سوچنا یہ بھی مکروہ ہے. جی حدثني حرملة بن يحيى إلى آخره أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جی قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون كواكب بالكواكب. فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو کوئی نعمت ایسی نہیں جو نہ دی ہو مگر ان میں کی ایک جماعت نے ان نعمتوں کو کفر کیا. وہ کہتے ہیں کہ ستارے یعنی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. جی حدثنی محمد بن سلم الى آخره ما انزل الله من السماء من بركه الا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينذر الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا ففي حديث المذكوك بن كذا وكذا. جی نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی ہی نے آسمان سے برکت نازل فرمائی، یعنی بارش نازل فرمائی، مگر یہ کہ لوگوں میں سے ایک گروہ نے صبح کو اس کا انکار کیا، بارش تو اللہ تعالی نازل فرماتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے یا فلاں فلاں کام ہوا ہے. یہ حدثنی عباس بن عبد العظیم الى آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر منهم كافر قالوا هذه رحمه الله وقال بعضهم لقد صدقنا كذا وكذا قال فرد هذه الايه. ابن عباس سے روایت ہے نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک بار لوگوں پر بارش نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں سے کچھ نے تو شکر کرتے ہوئے صبح کی اور کچھ لوگوں نے کفران نعمت کرتے صبح کی، بعد نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے اور بعد نے کہا فلاں سان کا گردے کی سے ثابت ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. تو ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا بارش بھیجنے والا، نفع نقصان، یہ ہر ایک چیز ایک اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے. اس کے علاوہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ سبب کا درجہ تو رکھتی ہیں، ہاں، اور کیا کہ وہ دنیا جو ہے دار الاسباب ہے، حقیقی کرنے والی ذات اور اختیار وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور یہی ہم لوگوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے. الدلیل علی ان حب الانصار، انصار کی محبت، حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ اور علامت ہے، جبکہ ان سے بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق بغض الانصار وآية المؤمن حب الانصار. نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں انصاری صحابہ کا بغض بھرا ہوتا ہے، اور مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر انصار کی محبت ہوتی ہے. حدثنا یحیی بن حبیب الى آخره انه قال حب الانصار آية الایمان وبغضهم آية النفاق. نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار کی محبت علامت ہے ایمان کی، اور ان سے بغض علامت ہے نفاق کی. حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنی الى آخر عن النبی انہو قال فی الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار صحابہ کے بارے میں کہ نہیں محبت کرتا ان سے سوائے مومن کے اور سوائے منافق کے کوئی ان سے بغض نہیں رکھتا. من احبہم احبہ اللہ، اللہ اکبر، جو ان سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو ان سے بغض و عداوت رکھے اللہ بھی اس سے بغض و عداوت رکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انصار سے مراد صحابہ کی وہ جماعت ہے جس نے مدینہ طیبہ آنے والے نہ صرف مہاجرین صحابہ کی بلکہ نبی علیہ السلام کی بھی ہر طرح سے نصرت کی، مدد کی، اپنے جان اور مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے، اپنے غریب الدیار مسلمان بھائیوں کی مکمل ہمدردی و جانفشانی کے ساتھ اعانت و احسار کا بے نظیر انہوں نے لاجواب جو ہے وہ کیا کیا تھا، مظاہرہ کیا تھا. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا وہ انصار سے بغض نہیں رکھ سکتا. حدثنا عثمان بن محمد الى آخر قال رسول اللہ يبغض الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص خدا اور انصار سے کبھی بھی بغض نہیں رکھے گا. جی حدثنا ابو بکر بن شیبہ الى آخره انه لعهد النبي الامي صلى الله عليه وسلم الي الا يحبني الا مؤمن ولا يبغض الا منافق. قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا زمین کے اندر، اس سے درخت اگایا اور جان انسان کو پیدا کیا، بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسا فرمایا کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے دشمنی بغض نہیں رکھے گا مگر منافق آدمی. جی اگلا باب بیان و نقصان الایمان، اطاعت میں کمی سے ایمان کی کمی ہونے، لفظ کفر کا نشکری، احسان و فراموش کا اطلاق کا بیان. حدثنا محمد بن رمی الى آخره عبداللہ روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معشر النساء، اے طبقہ خواتین، تصدقنا صدقہ دیا کرو، وہ اکثر نل استغفار، کثرت سے استغفار کیا کرو، فَإِنَّ رَأَيْتَ كُنَّ اکثر اہلِ النَّار، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ تم ہی ہو، یعنی عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں سب سے زیادہ ہیں. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ جَزْلَةٌ، ان میں سے ایک صاحب رائے خاتون کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما لنا یا رسول اللہ اکثر اہل النار، ہم کس وجہ سے جہنم میں سب سے زیادہ ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تکفرن اللعن وتکفرن الشعیرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو. وما رأیت من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لب منکن، میں نے تم سے زیادہ کسی کم عقل اور ناقص الدین کو نہیں دیکھا کہ صاحب عقل اور دانش کے اوپر تم غالب آ جاتی ہو. قالت یا رسول اللہ، وہ خطان وہ عورت کہنے لگی، وما نقصان العقل والدین، وہ عقل اور دین کا وہ نقصان کیا چیز ہے ہم عورتوں کے اندر یا رسول اللہ؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، اما نقصان العقل، عورتوں کی عقل کا نقصان، فشہادت امرأتین، دو عورتوں کی گواہی، تعدل شہادت رجل، ایک آدمی کی گواہی کے برابر ہے. فہذا نقصان العقل، اور عقل کا یہ نقصان ہے. وتنقص اللیالی ما تصلی وتفطر فی رمضان، فہذا نقصان الدین، اور تم چند دن اور رات اس حالت میں رہتی ہو کہ نہ نماز پڑھتی ہو نہ روزہ رکھتی ہو رمضان میں، یہ فہذا نقصان الدین، یہ دین کے اندر کمی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی، اس حدیث سے بہت سی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. طاعت میں کمی سے دین میں کمی، اور لفظ کفر کا اطلاق ناشکری احسان فرمائش کا بیان ہے. یہ دونوں باتیں مذکورہ حدیث، خواتین ایام حیض میں نماز روزے سے محروم رہتی ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق وہ دینی اعتبار سے ناقص ہیں. معلوم ہوا طاعت میں کمی دین میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. اور دوسری بات، لفظ کفر کے اطلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کے علاوہ دوسرے معنی پر بھی ہوتا ہے، جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری جو ہے تم کیا کرتی ہو، بہت زیادہ کرتی ہو. جی، کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال خیر سے گناہ مٹ جاتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین جو ہیں وہ گناہ لانے لہن تان اور ناشکری کے مقابلے میں صدقہ اور استغفار کیا کرو. کسی سے صدقہ اور استغفار کی فضیلت جو ہے وہ اہمیت جو ہے ہمیں وہ بھی معلوم ہوئی ہے. جی، اگلی حدیث شروع کرتے ہیں، مضمون سارا وہی ہے جو ماہ قبل کے اندر گزرا. اگلا باب شروع کرتے ہیں، بیان و اطلاق اسم الکفر علی من ترک تارک صلاۃ پر لفظ کفر کا استعمال ہو سکتا ہے. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ابن آدم سجدہ فصدر اعتذر الشیطان یبکی یقول یا ویلہ، وفی روایہ ابی یا ویلی، امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنہ وامرت بالسجود فاتید فلی النار. صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان آہو بکا کرتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری یا ان کی تباہی ہو. ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا اور اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تو نافرمانی کر کے انکار کیا، لہذا فعصیر علنا، میرے لیے جہنم کا وعدہ ہے. جی، حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے اور شرک اور کفر کے درمیان جو ہے وہ ترک صلاۃ کا کیا ہے، فرق ہے. ایک دوسری حدیث میں اسی بات کو مزید وضاحت سے فرمایا کہ مسلمان اور کفار کے درمیان فرق کر دینے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. نماز کو چھوڑنے والا اگرچہ منکر صلات تو ہے تو اس کے کفر میں شک و شبہ نہیں، باجماع مسلمان وہ کافر ہے، ملت اسلامی سے خارج ہے، الا یہ کہ وہ نیا نیا مسلمان ہو، اسے نماز کی فرضیت کا علم نہ ہو. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پابندی کے ساتھ پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے امام شافعی، امام مالک، جمہور علماء سلف کا مذہب یہ ہے، کافر تو نہیں ہے نماز کو چھوڑنے، البتہ فاسق ضرور ہے، اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا، توبہ کرے ٹھیک ہے وغیرہ قتل کر دیا جائے گا. اللہ، البتہ امام حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا نہ تو کافر ہوگا ترک صلاح سے، نہ ہی اسے قتل کے، البتہ اسے قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر کے نماز شروع کر دے. البتہ حضرت امام احمد بن حنبل اور ایک جماعت کا یہ قول ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں، بیان کون الایمان باللہ تعالی افضل الایمان، اللہ تعالی پر ایمان لانا تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے. حدثنا منصور بن ابی الى آخر قال سئل رسول اللہ ای الاعمال افضل قال ایمان باللہ قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. پوچھا گیا اس کے بعد پھر افضل عمل کون سا ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا اس سے افضل، فرمایا نیکیوں والا حج کرنا. اللہ اکبر. جی حدثنی ابو ربیع الى اخیہ قلت یا رسول ای الاعمال افضل قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلی قال قلت ای الرقاب افضل قال انفسها من عند اہلها واکثرها ثمنا قال قلت فان لم افعل. یہ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرما اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا، فرمایا وہ غلام جو اس کے مالک کے نزدیک قیمتی ہو اور قیمت کے اعتبار سے بھی ایسا ہو. قال قلت، میں نے کہا فإن لم افعل، اگر میں ایسا نہ کروں تو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخرك، کسی ہنر مند کی مدد کر یا کسی بھی ہنر آدمی کے لیے کوئی کام کر دے. قال قلت، یا رسول، میں نے کہا رسول اللہ ارأیت ان ضعفت ام بعض العمل، اگر میں بعض اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو جاؤں یعنی بعض اعمال نہ کروں. قال نبی علیہ السلام تکف شرك عن الناس فانها صدقه منك على نفسك، تو فرمایا اگر باقی اعمال میں تو کمزور ہے تو اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، بے شک یہی تمہارے لیے اپنی ذات کے واسطے سے صدقہ ہے. ان احادیث سے معلوم ہوا تمام اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا ہے. بعض احادیث میں ایمان کے بعد جہاد کو، بعد میں حج کو، اور بعد میں دوسرے اعمال کو افضل بتایا گیا، مطلب والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. حل ابو ذر روایت سے معلوم ہوتا ہے صحابہ اکرام میں مسابقت اعمال خیر کی کتنی طلب اور تڑپ ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرید قرید کر افضل اعمال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. یہ در حقیقت آخرت کی فکر، دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے قیمتی بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے جو حضرات صحابہ اکرام کو بے چین رکھتی تھی. اس حدیث میں اعمال خیر کی فکر اپنی کمزوری کا احساس بھی وادی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ہنر مند کی مدد کر یا بے ہنر کے لیے کوئی کام کر دے، اس سے مراد یہ ہے بہت سے ہنر مند افراد کو کام نہیں ملتا، وہ مدد کے محتاج ہوتا کہ اپنا کام کر سکتے ہیں. لہٰذا فرمایا اگر کسی ہنر مند کی مدد کر کے اسے کام پہ لگا دی یہ بھی بہت بڑا افضل عمل ہے، اور اگر کوئی بے ہنر محتاج ہے تو اس کے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا عمل ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو سب سے کم یہ کر دے، لوگوں کو اپنے شر اور تکلیف سے محفوظ رکھو کہ تمہاری ذات سے اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تو کم سے کم نقصان اور تکلیف بھی نہ پہنچے، یہ تمہارا اپنی ذات کے لیے صدقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره، نبی علیہ السلام سے سوال ای العمل افضل، سب سے رسول اللہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ کون سا ہے. قال الصلاۃ لوقتها، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا قلت ثم ای، پھر پوچھا گیا پھر کون سا، فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قلت ثم ای کا اس کے بعد کون سا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل؟ الجہاد فی سبیل اللہ، فما ترکت استزیدہ الا ارعاء علی، پھر میں نے مزید سوال کرنا چھوڑ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گرانا ہو. حدثنا محمد بن ابی المقالا قلت یا نبی اللہ ای الاعمال اقرب للجنہ، کون سے ایسے اعمال ہے جو جنت کے زیادہ قریب ہیں؟ قال الصلاۃ علی مواقیتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. پھر پوچھا گیا کون سا افضل عمل ہے؟ اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قلت وما ذا یا نبی، اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل؟ فرمایا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا. حدثنا عبید اللہ بن معاذ الی آخره، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے محبوب عمل کون سے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے وقت پہ ادا کرنا. پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا. ولو استنزلتنی حدثنا الی آخره، تو پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد نبی اسلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. آپ نے انہی کاموں کو مجھے بتلایا، اگر میں اور زائد دریافت کرتا تو اور زائد بتلا دیتے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ سنی گئی پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. در حقیقت ہم لوگوں کے درمیان اور حضرات صحابہ اکرام کے درمیان بنیادی فرق یہ تھا کہ صحابہ اکرام وہ سنتے تھے، سیکھتے تھے، سجبوی دین میں حاصل کرتے تھے عمل کی نیت سے، تبھی ان کی زندگی کے اندر برکات ہوتی تھی. آج ہم پڑھتے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ہمارا علم ہماری زبان کے نیچے ہی ہوتا ہے، دل تک نہیں پہنچتا، اس لیے ہماری زندگی جو ہے برکات سے خالی ہے. پہلا حصہ مکمل ہوا، دو منٹ کے وقت کے بعد دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں.